88. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek 30 listopada, minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polski minister spraw zagranicznych z wizytą w Kijowie. Jadę po to przede wszystkim, żeby wyrazić solidarność z państwem ukraińskim. Jest prawomocny wyrok w procesie obwinionych o zakłócenie wystawy o generale Andersia. Koleje mazowieckie mają nowy rozkład jazdy. Zacznie obowiązywać od przyszłej niedzieli. To ma być wyraz solidarności z Ukrainą w obliczu kolejnej rosyjskiej agresji na Morzu Azowskim. Wizytę w Kijowie rozpoczyna szef polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz spotka się m.in. z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Minister zapowiada, że podczas spotkania w Kijowie będzie reprezentował stanowisko całej Unii Europejskiej. Prosiła mi o to pani Federica Mogherini, wysoka komisarz. Rozmawiałem z nią telefonicznie na ten temat. Prosiła o przedstawienie właśnie tych wyrazów solidarności, uznania, a zarazem podkreślenia, że bezprawne działania Rosji zasługują na potępienie. Szef polskiej dyplomacji będzie również rozmawiał o współpracy gospodarczej i o wspólnych projektach. Sąd Okręgowy w Suwałkach utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji w procesie obwinionych o zakłócenie wystawy o generale Władysławie Andersie. Decyzja sądu jest prawomocna. Oznacza, że trzy osoby są winne zakłócenia wystawy, ale nie poniosą za to kary. Po raz pierwszy trzech obwinionych usłyszało ten wyrok w maju. Suwalski sąd uznał ich winę, ale odstąpił od wymierzenia kary. Zdaniem sądu sprowokowali sytuację i zakłócali spokój i porządek publiczny. Po apelacji wyrok został utrzymany w mocy. Zdaniem sądu okręgowego poczynione przez sąd rejonowy ustalenia faktyczne są jednoznaczne, nie budzą wątpliwości i zasługują na podzielenie. Pojawienie się terminów wyborczych w wypowiedziach osób otwierających wystawę nie dawało obwinionym podstaw do przerwania uroczystości, nie mieściło się w pojęciu dozwolonej krytyki, jak też nie zwalniało ich od odpowiedzialności za dokonane zakłócenie spokoju i porządku publicznego. Jeden z obwinionych, Marcin Skubiszewski, nie kryje rozczarowania takim wyrokiem. Tu już nie chodzi o to, kto łamie prawo, bo oni je łamali. Nie ja. To chodzi o to, kto jest ministrem, kto ma władzę. Wyrok sądu okręgowego jest prawomocny, nie podlega zaskarżeniu zwyczajnymi środkami odwoławczymi. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Kuratorzy sądowi pracują w niebezpiecznych warunkach i nie ma przepisów, które określałyby, jak zapewnić im bezpieczeństwo. Wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. W każdym okręgu te kwestie regulowane są indywidualnie. Czasami odbywają się jedynie okresowe szkolenia. Tak jest na przykład w Białymstoku. Kuratorzy nie czują się bezpieczni. My wchodzimy w środowisko osób karanych. Też są to często osoby uzależnione i od alkoholu, i od substancji psychoaktywnych i też nie wiemy, w jakim stanie zastaniemy taką osobę. Miałam kilka zdarzeń takich rzeczywiście niebezpiecznych, kiedy byłam duszona czy szarpana. Niestety wciąż nie mamy systemowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pracy kuratorom sądowym. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Tymczasem przypadki agresywnego zachowania odnotowano we wszystkich skontrolowanych sądach rejonowych. Na pewno większe bezpieczeństwo pracy mamy tutaj na miejscu w sądzie. W teren jak idziemy, no to niestety tak naprawdę no nie mamy nic. W okręgu białostockim pracuje 95 kuratorów sądowych. W całym kraju ponad 5 tysięcy. Koleje mazowieckie przedstawiły nowy rozkład jazdy. Wejdzie w życie 9 grudnia. Zmienią się godziny odjazdów i przyjazdów niektórych pociągów. Spółka wprowadziła też kilka nowych połączeń. Nowy popołudniowy pociąg zacznie kursować między Warszawą a Skierniewicami. Dodatkowe składy będą też jeździć na trasie z Warszawy do Łukowa i Łowicza oraz ze stolicy do Wyszkowa. Pasażerowie będą się też musieli jednak liczyć z utrudnieniami. Powodem są prace modernizacyjne na torach. Jak mówi Dariusz Grajda z zarządu spółki, ruch pociągów będzie ograniczony na kilku ważnych trasach. Na odcinku pomiędzy Dęblinem a Otwockiem, jak również na linii do Radomia pomiędzy Warką a Radomiem. Linia do Skierniewic przecież jest jeszcze też niezakończona. Niewykluczone, że przewoźnik będzie musiał w przyszłym roku podnieść ceny biletów za przejazd. Powodem jest podwyżka opłat za prąd. Dariusz Grajda podkreślił, że jest ona znacząca. To jest bardzo trudna sprawa, dlatego że wzrost cen energii dla spółki będzie wynosił kilkadziesiąt milionów złotych. Cały rozkład jazdy znajduje się na stronach internetowych przewoźnika, a także na dworcach kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Znikają bariery w sprzedaży. sprzedaży online na terenie państw wspólnoty. W poniedziałek w Unii Europejskiej wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zakazu geoblokowania w handlu internetowym. W ich efekcie internetowi sprzedawcy nie będą mogli odmówić sprzedaży swoich produktów klientom z innych krajów. Nie będą też mogli żądać wyższych cen czy ograniczać wyboru towarów. Głośna była na przykład sprawa paryskiego Disneylandu, który żądał od mieszkańców niektórych krajów unijnych wyższych cen za bilety wstępu. I tak Niemcy czy Włosi płacili za wejściówki w internecie nawet o 15% więcej niż na przykład Francuzi czy Belgowie. Dopiero po interwencji Komisji Europejskiej w kwietniu 2016 roku słynny park rozrywki zrezygnował z dyskryminacyjnych praktyk. 2 lata temu Komisja zaproponowała zniesienie ograniczeń w sprzedaży online. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mroźna noc przed nami. Na wschodzie minus 11 stopni, w centrum minus 9, minus 8, cieplej na zachodzie. Tam tylko minus 1. Synoptycy ostrzegają również przed marznącymi opadami w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Jeleniej Górze. Jutro w większej części kraju pochmurno, popada śnieg lub śnieg z deszczem. Wyjątkiem będzie wschód. Tam słonecznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Choć 2 lata temu wygrali festiwal Jazz Juniors, mają za sobą jak najbardziej seniorskie sukcesy i doświadczenia. Tomasz Chyła Quintet. Już jutro zagrają w Studiu Osieckiej materiał ze swego drugiego albumu Circle Songs. Transmisja w Trójce od 20. Zapraszam, Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sąsiad mówi, że stylowa. Teściowa? Że praktyczna. Twoja córka, że śliczna. A ty powiedz innym, że warto ją mieć. Bo teraz wszyscy mówią o wyprzedaży Daci. Wyjedź z salonu nową Dacią Duster z silnikiem diesla w kredycie 50 na 50 i kompletem kół zimowych za 499 zł. Kredyt oferowany przez RCI Bank S.A. RRSO 0%. Szczegóły oferty w salonach Daci. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że ich sport jest nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl i zobacz coś ekstremalnego. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Czy wiesz, że cytologia pozwala wykryć raka szyjki macicy we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 3 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za oknem mróz, a w radiu lista. Zaczyna się bardzo dobrze, bo na 30. The Big Unknown. Sade. Ooh. bring us to this bitter plain. Only one of us, who's gonna walk away? Here in the deep below, cokolwiek zaśpiewa, od razu świat jest piękniejszy. The Big Unknown, dziś nowość na 30. Szadę. A na 29. też mamy coś nowego. Shallow, Lady Gaga i Bradley Cooper, 29. Longing for change.

Gnosowska nowość na 26. Skoro sypię nowościami, to niech tak będzie. How to be invisible. To jest nowość na 25. Kate Bush. You must day of more fun. Hair of dawn light. Is that the wind from the desert soul? Is there autumn leaf falling? Or is that you walking home? Is that the wind from the desert? How to be invisible, Kate Bush. Dziś nowość na miejscu 25. Pani Marzena napisała, szkoda tylko, że nie można powiedzieć, sypnęło nowościami jak śniegiem. Na razie nie, ale szczerze mówiąc, do tego śniegu mi się nie spieszę, tym bardziej, że przede mną kilka kilometrów do Krakowa. Z Krakowa nasz przyjaciel Grzegorz Turnał, Bedford School. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School, Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool, Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, though these days are gone, I still sing this song every morning. Bedford School, 3 w dół na 24. To był Grzegorz Turnał. Pozdrowienia dla Marty i Andrzeja, którzy zmierzają w stronę Warszawy, ba, nawet zmierzają w stronę Myśliwieckiej 357. Spokojnej jazdy i dobrego pobytu w Warszawie. A co się dzieje na liście? Na liście Wykidajło czas. Kuba Badach, 2 w górę na 23. Wykidajło czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się.

A Isa. The Cranberries, dwa w górę, dziś na 22. Na 21 jest Edyta Bartosiewicz. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów. Po chwili goni ptaków sznur. Pnie się gdzieś wysoko. Śni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy. Song Edyta Bartosiewicz, dziś na 21. Jeszcze przepraszam Państwa i Edytę za niezamierzone efekty przeziębienia. Na 20. jest utwór, przy którym się trochę upierałem, ale nic się nie zmieniło od tygodnia. Tak jak było na 20., tak jest po 10 tygodniach. Summer of Love, zespół U2. The winter

rocked that boogie shack, and now we're back on the dance z tym Markiem. Nic się wielkiego nie dzieje. Na razie jest tak, że Back on the Dance Floor, Magno Floor, 2:17. Przy tym utworze to się upieram, wiem jak nienormalne, ale po prostu mi się bardzo podoba. The Gypsy Fairy Queen, Marianne Faithfull, Nick Cave, dziś w dół na 16. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. To dzisiaj tylko taki mały fragment i poproszę Państwa, aby Państwo też się upierali. To może za tydzień posłuchamy w całości, a jeśli będę się tylko ja upierał, to niebawem nie będziemy tego słuchać w ogóle na liście. The Gypsy Fairy Queen, Marianne Faithfull, Nick Cave, dziś w dół po 8 tygodniach z 15 na 16. Na 15 Manam i Kasia Nosowska z okolicznościowego koncertu Się ściemnia. Na 15. Światła.